să te gândești mereu numai la mine. Și atunci, iubirea mea, numai de dorul tău mă întorc la tine. Când îți va fi mai greu să te gândești mereu